إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحديث الواحد بعد المئة. وعن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه أحمد والخمسة، وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. جبكوا عن علي رضي الله عنه أنسمى alikuwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akitufundisha Qur'an muda wa kwamba si mwenye janaba. Alikuwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akitufundisha Qur'ani ma lam yakun junuba, muda wa kutokuwa ni mwenye janaba. Hadithu rawahu Ahmad wal khamsa wa hadha lafdhu at-Tirmidhi. Hadithi inafahamisha kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa ni katika ada yake kwamba alikuwa akisoma Qur'ani anakuwa yuko katika tahara kamili, akisoma Qur'ani anakuwa yuko katika tahara kamili. Na hadithi hii Sheikh al-Bassam rahimahullah katika faida ya kwanza anasema tahrimu qira'ati al-Qur'ani al-Karim 'ala al-junub, uharamu wa kusoma Qur'ani kwa mwenye janaba. Wa yadkhulu fihi kullu man 'alayhi hadathun akbar, anasema anaingia kila ambaye ana hadathi kubwa, mwenye hedhi, mwenye nifasi. Lakin thumma qala wa rubbama anna al-haditha laysa sarihan bit-tahrim, lakini huenda hadithi hii haiko wazi kuharamisha, haiko wazi kwamba ni haramu kusoma Qur'ani kwa mwenye janaba, haiko wazi. Ndio hadithi hii haiko wazi. Yaqul illa anna alladhi yu'ayyidu at-tahrima ma rawahu Ali qal qara'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam shay'an min al-Qur'an thumma qala hakadha liman laysa bijunub qala al-Haythami rijaluhum wathaqun, akasema isipokuwa inayotia nguvu kuharamishwa ni aliyoipokea Ali kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alisoma kitu katika Qur'an kisha akasema hakadha liman laysa bijunub, kama hivi kwa asiye na janaba. Lakini hadithi hii baadhi wa ulama wasema sio sahihi. Hii hadithi hii ya Ali kwamba mtume alisema hivi sio sahihi. Kwa hiyo hadithi hii tuliyoisoma ya Ali haiko wazi kuharamishwa kusoma Qur'ani kwa mwenye janaba au mwenye hadathi kubwa. Na ndio maana baadhi ya maulama, ulama usalaf, wanasema kwamba si haramu. Sio haramu kusoma Qur'ani kwa mwenye janaba, si haramu kusoma Qur'ani kwa ambaye hajatawadha, si haramu kusoma Qur'ani kwa mwenye hedhi, sio haramu. Sio haramu kwa sababu hadithi hii haiko wazi kuharamisha hilo. Nafahamu? Nadhani tumesoma hadithi ya Aisha radhiallahu anha huko nyuma, baada ya kupata siku zake katika ile hijjatul wada, mtume akamwambia isna'i ma yaf'alu al-hajju ghayra alla tatufi fanya kila analofanya mwenye kuhiji isipokuwa usitufu tu. Ha? Kwa hiyo anamfanya mwenye kuhiji ni kusoma Qur'ani, ha? Kusoma Qur'ani, kukaa msikitini, yote hayo yafanye isipokuwa kutufu tu ndio ni haramu kwa mwenye hedhi na kuswali, ha? Na kuswali kwa hadithi nyingine. Lakini kusoma Qur'ani ni kwamba si haramu kwa mwenye janaba wala mwenye hedhi. Hii ndio kauli ya ulama usalaf. Faida ya tatu wasema jawazu qira'ati al-Qur'an lil-muhdithi hadathan asghar liqawlihi ma lam yakun junuba. Kujuzu kusoma Qur'ani kwa mwenye hadathi ndogo, yani hana udhu. Ha? Yajuzu kusoma Qur'ani kwa mtu ambaye hana udhu liqawlihi sallallahu alayhi wasallam ma lam yakun junuba. Lakini tumesema kwamba mtu akisoma Qur'ani akiwa na udhu kamili, hana janaba na ana udhu kamili, hii ndiyo akmal na afdal na a'zamu ajran. Ha? Itakuwa thawabu zake ndiyo ziko kamili, thawabu zake ni nyingi kuliko kusoma Qur'ani mtu bila udhu. Tumefahamu eh? Pamoja na kwamba sio haramu. Fadlu ta'limi al-Qur'ani lafdhan wa ma'nan wa suluka. Fadli za kufundisha Qur'ani kwa matamshi yake na maana yake na tabia zake. Faqad jaa fi sahih al-Bukhari anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Bora wenu ni yule mwenye kuisoma Qur'ani alafu akaifundisha Qur'ani. Wa hadha huwa ta'limuhu at-tam. Adamu wujubi al-mubadara bil-ikhtisali lil-junub. Yani kutowajibishwa kufanya haraka kuoga kwa ajili ya janaba. Mtu haambiwi kwamba haraka haraka baada ya kupata janaba akaoge haraka haraka. La. Wajawazu mujalasatihi an-nas, kufaa kukaa na watu yule mwenye janaba. Lima fi sahihaini an Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam laqiyahu fi ba'd turuq al-Madina wa huwa junub. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikutana na Abu Hurairah katika baadhi ya njia za Madina, wa huwa junub, na hali Abu Hurairah ana janaba. Qala fankhanastu minhu, yani kajiweka mbali naye. Fadhahabtu faghtasaltu, nikenda nikaoga. Thumma jitu, kisha nikaja. Faqala aina kunta ya Aba Hurairah, ulikuwa wapi ya Aba Hurairah? Qala kuntu junuba fakarihtu an ujalisaka, nilikuwa na janaba nikachukia kukaa na wewe. Wa ana ala ghairi tahara, nilikuwa siko tahara. Faqala subhanallah innal mu'mina la yanjus, mtume akasema subhanallah, mu'min hanajisiki, mu'min hanajisiki. Kwa hiyo ilikuwa sio vibaya kunipa mkono au kukaa na mimi. Ha? Abu Hurairah aliona kwamba ni vibaya kukaa na mtume wakati mwenye janaba akakaa mbali, hakukaa na mtume. Kwa hiyo mtume akamwambia subhanallah innal mu'mina la yanjus, mu'min hanajisiki. Mfahamu? Kwa hiyo yajuzu kwa mtu mwenye janaba kukaa na watu, kuzungumza na watu, kupeana mkono na watu, kusoma Qur'ani, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, yote inafaa. Isipokuwa ukamilifu zaidi ni kusoma Qur'ani mtu akiwa akiwa hana yuko katika tahara kamili na udhu wake. Fihi ujubu ta'dhimi al-Qur'an wa ihtirami. Pia katika hadithi hii kuna wajibu wa kuiadhimisha Qur'an na kuiheshimu Qur'an. Wa an yub'ida au yab'uda an kulli ma yamassu karamatahu wa qudsiyatahu min al-amkinati al-qadhira, ayuweke mbali Qur'an na kila ambacho kinagusa utukufu wake katika sehemu zile chafu. Asiweke Qur'an katika sehemu chafu. Ha? Wal mahali al-muharrama min majalisi llahi wal ghina'i wal fuhshi, ayuweke mbali na mahali sehemu zile zenye kuharamishwa, majlisi ya upuuzi na ya nyimbo, aweke mbali Qur'ani na vitu hivyo. Tumefahamu. Wa an alhadithu athani ba'da almi'a wa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا رواه مسلم زاد الحاكم فإنه أنشط للعود وللأربع عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول مبكيو نبي سعيد الخدري رضي الله عنه أسمى أليسما متوم صلى الله وسلم إذا أتى أحدكم أهله مجاوين أكيمويندي أهلياك وأجل يجماع ثم أراد أن يعود كشا كتاك كروديتين فليتوضأ بينهما وضوءا نتواضي بين ياو وضوء كميل نتواضي بين ياو بين الجماع الأول والجماع الثاني بين جماع يقوانزا نجماع يقيلي بين ياو أتواضي وضوء كميل ديو سنة رواه مسلم زاد الحاكم فإنه أنشط للعود hii kutawadha unatia nashati ya kurudia tena jimaa unatia nguvu za jimaa fa innahu anshatu lil'aud kutawadha unatia nguvu za jimaa ile kurudia tena walil arba an aisha radhiyallahu anha qalat kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yanamu wa huwa junub alikuwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akilala na hali ni mwenye janaba yani kuonyesha kwamba sio hakuna umakruhu wote mtu kulala na janaba hakuna umakruhu wala hakuna vibaya mtu kulala na janaba yafaa lakini vizuri zaidi akitaka kurudia jimai sunna akatawadhe na sunna pia kabla ya kulala kama hataki kuoga atawadhe pia sunna atawadhe kabla ya kulala ili kukhafifisha ile janaba lake kulikhafifisha udhu na khafifisha lile janaba ndivyo kwa hiyo hadithi inamaanisha kwamba istihbabu wudhu'i man jamaa ahlahu thumma arada al-auda ila al-jimaa'i marratan ukhra sunna ya kutawadha kwa yule mwenye kumjamii ahli yake kisha akataka kurudia jimaa mara nyingine ni sunna atawadhe waqad thabata annahu sallallahu alayhi wa sallam ghashiya nisa'ahu wa lam yuhdith wudu'an bayna al-fi'lain wa thabata annahu tasala ba'da ghishyanihi kulla wahida falkullu jaiz imethubutu kwamba mtume sallam aliwaingilia wake zake alafu akutawadha baina ya jima'aini pia imethubutu kwamba yeye alioga baada ya kumuingilia ahli yake yote haya yanafaa anasema yote yanafaa umumu alhadith yufidu annahu sawa'un akanat allati yuridu al'auda ilayha hiya almawtu'a أي الزوجة الأخرى ممن عنده أكثر من واحدة نفهم عموم الحديثين فهمش قبا نساوة عليكوا تككم رودية يلي يلي مكيوي يلي مينجلية أو عندك ومكيوة بيلي نفهم عايزة كتوادة لفوا كندك ومكيوة بيلي فإن نسكوية مكيوة بيلي أكندك ولي أكمواتي يلي يفا ويلي كوالي ويني وكيوة ويلي نفهم wale wani kiwili yote haya yafaa amuingilie huyu kabla ya kuoga atawadhe tu alafu aende kwa mwingine kule yote yanafaa sasa alhikmatu fi hadha ma asharat ilayhi ziyadatu alhakim fa innahu anshatu lilaud hikma hiyo ni hii aliyoishiria ziada ya hakim kwamba hii inatia nguvu kurudia tena ile jimaa inatia nguvu faida nyingine jawazu an-nawmi ba'da al-jima'i walau kana junuba kujuzu kulala ba'da al-jima' hata kama mtu ni mwenye janaba yajuzu kulala bila kuoga si lazima mtu akaoge kwanza janaba ndio aje alale unafahamu qawluhu min ghairi an yamassa ma'an يفيد أنه ينام ولا يتولى. هي بينا إن فهمش قم بالقوة كلالة نها توادي. قال الترمذي على تقدير صحته فيحتمل أن المراد لا يمس ماء الغسل دون ماء الوضوء، ويوافق أحاديث الصحيحين المصرحة بأنه يغسل فرجه ويتوضأ لأجل النوم والأكل والشرب والجماع. هي نوافق حديث ذي ذكرت الصحيحين زين كويكوازي كما متومي alikuwa akiosha tu farji yake na utawadha kwa ajili ya kulala na kwa ajili ya kula na kwa ajili ya kunywa na kwa ajili ya jimaa. ومنها حديث ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا تولى. ابن عمر عمر المولزة من تمسى السلم جي أنتم مجاويت وأنا لالا نحلي أنا جنابا أنتم يا كسمانديو أكي توالى ألالي وسنني قبل يقولالا ومن جنابا أتوالي ألف ألالي. هي وضوء خفيفش لجنابة. وعن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. ثم يمروس من جنابة أكتاك كولا أو أكتاك كنوا أو أكتاك كلالا أتواذي وضوءك وصالة udhu ule ule wa kusali atawadhi kwa mtu mwenye janaba ni sunna. Akitaka kula atawadhi, akitaka kunywa atawadhi, akitaka kulala atawadhi, ni sunna hiyo. Tumefahamu? Yakul wa hadithu al-bab yufidu istihbab al-wudhu lil-jimaa. Hadithi ya mlangu huu inafahamisha sunna ya kutawadha kwa ajili ya jimaa. Idha ata ahadukum ahlahu thumma arada an yauda falyatawalla bainahuma wudhuha. Sunna ya kutawadha baina aljimaaini. Ishi hapa hadithi inafuata ndogo ndefu. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. تصوم من بهايا إلي تيتكليزي تصوم هايا وعديلي تتكليزي سنة زمتومة صلى الله عليه وسلم سيو تصوم تولف تنزيتو تكفاية من بهايتو تسفاني هايا لا سيفيو تكوا هكونا فايدة يكسوم تكوا هكونا فايدة يكسوم حديثي هزي زمتومة صلى الله عليه وسلم كويو تصوم نتتكليزي ديو نفتكيوا ndio inavyotakiwa. Thamaratul ilmi al-amal, natija ya ilmu ni amal, ni utekelezaji, sio twasoma tu alafu basi. Hapana, tumefahamu kwa kila aje aliyejua haya yabidi atekeleze sunna hizi za mtume sallallahu alayhi wa sallam. Tumefahamu? Allahu a'lam.